hata kama watawala hao watafanya dhulma wa injaru ay wa in dhalamu. Hii ndiyo mada yetu ambayo iko mizani, kwa hakika ni mada nzito, na mada hizi zinahitaji wakati, zinahitaji uchambuzi wa polepole ili mtu aweze kufahamu haki kwenye mazungumzo haya. Na sisi hatuna huo wakati mrefu, vipindi vyetu ni vifupi fupi, muda wetu ni mchache. Kwa hivyo tutajaribu kuchagua baadhi ya mawatin na almawadhi alhassasa yenye kutaallak na mada hii, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi alhusna wa sifatihi alula anipe tawfik ya kuweza kuyazungumza maneno ya haq katika mada hii, na atie kabuli katika maneno hayo yawezi kueleweka kwa ndugu zangu Waislamu ambao wako hapa katika masjidi hii, na wale ambao ujumbe huu utawafikia kwa njia mbalimbali waweze kuelewa jambo hili. Tayib, kabla ya kuanza muhadhara huu, kuna mambo ya msingi ya kuyatanguliza. La kwanza ni sababu ikhtiyarina li hadha almawdu' fi hadha alwaqt, ni sababu ambazo zimetupelekea au kutusukuma kuichagua maudhui hii katika wakati huu. Kwa nini tunazungumza habari ya kuwatii viongozi katika wakati huu? Kwa nini hii mada inakuja sasa? Bila ya shaka, pamoja kwamba jambo hili ni katika mafundisho ya Uislamu, yapo kwenye vitabu vya Kiislamu toka azali, toka huko zamani, na Waislamu wanayasoma kwenye minasabati mbalimbali. Kwa hivyo si jambo la ajabu kuzungumza mambo haya, kama tulivyozungumza ilmu, kama zinavyozungumzwa ibada, mambo ya ibadat, mambo ya shamail, habari za firak zimeelezwa hapa, mambo ya arrafidha na durusi nyingine mbalimbali ambazo zimetolewa toka daura hii imeanza mpaka sasa. Jambo hili ni katika hayo mambo ya kiilmu ambayo Waislamu wana haki ya kuambiana, wakafundishana, wakakumbushana pale waliposahau, wakapeana tambihat katika maeneo waliopata mughafala, kwa sababu hili ni jambo la ilmu ya haki iliyokuja na Uislamu. Wa maadhali, lakini pamoja na hilo, pia ziko sababu ambazo zimetufanya tulihusishe jambo hili kwa mazungumzo kwa sasa. Alasbabu kathira barakallahu fikum, sababu ziko nyingi, lakini tataja miongoni mwa hizo. Ya kwanza ni nashru alilmi wa da'wati alhaq fi awsati almuslimin bikhususi hadha al-amr, li'annahu qad iltabasa fihi al-haqq wal-batil, falam yatamayyaz al-haqq 'inda kathirin min al-muslimin la siyama awamuhum. Hii sababu ya kwanza tunaona ya msingi sana. Tunazungumza mada hii kwa malengo ya kuieneza ilmu na da'wa ya haq baina ya Waislamu. Lengo letu ni kuitangaza ilmu na kuitangaza da'wa ya haq, da'wa ya Kiislamu da'wa ya ahli sunnati wal jamaa baina ya waislamu lakini pia wengine wasiokuwa waislamu. Na tunahusisha jambo hili la kuzungumzia taa kwa watawala kwa sababu katika masala haya tayari imechanganyika haki na batil. Kuna watu wanalizungumza jambo hili kwa haki na kuna wengine wanalizungumza hili jambo kwa batil. Wako waislamu mashaikh, khutaba, addu'a, alaimma wanalizungumza jambo hili kwa ilmu, na kuna watu wengine katika wasemaji wa hivi sasa wanalizungumza hili jambo kwa jahili. Sasa watu wa kawaida wameshindwa kujua ni upi msimamo wa haki katika masala haya. Kwa ufupi, watu wameyumba na wameyumbishwa kwa kiasi ambacho haijapambanuka haki kwenye masala haya kwa watu wengi katika Waislamu, hasa hasa watu wa kawaida, awamul muslimin, ambao hawajishughulishi na mambo ya talabul ilm. Ni watu wa kusikiliza, ni watu wa kufuata. Jambo hili halijabainikia, bali hata wako baadhi ya talabatul ilm bado wanatatizika kwenye jambo hili, na hilo nalo lina sababu nyingi pia, ima uwezo wao wa kielimu au mazingira waliyosoma au walimu waliowasomesha na mengineyo yamewafanya wakatatizika katika jambo hili kuijua haki walionayo ahlusunnati waljamaa katika jambo hili la taatu ulati alumur. Hii ni miongoni, hii ni sababu mojawapo. Sababu nyingine, na nadhani nitatosheka na hiyo ya kuizungumza mada hii kwa sasa, barakallahu fikum, ni alqiyamu biwajibi al-amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar fi ar-raddi 'ala ba'd al-hizbiyyin wal harakiyyin alladhina yasiruna 'ala manhaj al-khawarij ad-dullal fi ta'amulihim ma'a ulat al-umur wal hukumat. Sababu nyingine muhimu sana, tunazungumza mada hii kwa lengo la kusimamia ule wajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya, al-amru bil ma'rufi wan-nahyu 'anil munkar. Hili ni jambo la wajibu kwa Waislamu kwa kile ambacho unakijua, basi uamrishe kama ni jema na ukataze kama ni baya. Na sisi tunachukua sehemu yetu ya kunasihi umma kwa kuamrisha mema na kukataza mabaya katika jambo hili, hususan katika kuwa raddi, kwa maana kutoa majawabu kwa baadhi ya watu wa vyama al-hizbiyun, watu wa makundi na uvyama, wanaharakati mbalimbali wenye kujiita wanaharakati wa kuukomboa Uislamu, wanaharakati ambao wanapita katika mfumo wa makhawariji. Makhawariji ambao ni wapotevu kabisa, wanapita kwenye mfumo huo katika kuamiliana kwao na watawala na serikali mbalimbali. Al-Khawariju ni jina la firqatun dhalla, bila ya shaka si wageni kusikia jina hili. Ni jina la kundi potofu. Wa hiya min al-firaq al-qadima, ni katika mapote makongo kabisa kuzuka katika Uislamu, katika mapote ya bid'a. Ukisoma mambo ya firaq ya mwanzo kabisa kuzuka katika Uislamu ni hawa al-Khawarij wal-Qadariyya, wengine wakafuatia. na makhawarij ni kundi ambalo limesimamia misingi ya batil. Miongoni mwa misingi yao ni takfiru almuslimin birtikabi kaba'iri dhunub. Makhawariji katika fikra zao ni kuwakufurisha Waislamu pale ambapo wanayaingia madhambi makubwa. Tena wamewakufurisha fi dunia, kaffaruhum fi dunia wa khalladuhum fi nnari fi akhirah, wakawakufurisha Waislamu hao katika dunia na wakawatia motoni milele huko akhira. Madhambi makubwa ni kama shurbul khamr, kama kunywa tembo au zina au kuzini, akulu riba au kula riba, na mfano wa haya katika kabairu dhunub. Makhawariji wao kwa mujarradi kwa kulifanya dhambi hilo tu, anta kafir, kafir, kufuru kubwa kabisa, na umetolewa katika milla. Hiyo ndiyo hukumu yako hapa duniani, na ukifariki katika hali hiyo wanasema unakuwa na motoni milele, makhawariji. Hii ni katika fikra zao. Lakini kadhalika makhawariji ni wale ambao wanadhihirisha kuwaasi watawala kwa makosa wanaoyafanya, bali wanatangaza kupindua serikali za watawala hao na kuingia nao katika mapambano kwa sababu ya makosa ambayo wanayafanya hao watawala. Si hilo tu, bali na yoyote ambaye hataungana na wao katika ile rai yao kwamba mtawala huyu watufai, tayari washamkufurisha kwa makosa aliyonayo. Sasa ambaye hataungana nao, wanamuunganisha na yule mtawala, anakuwa yeye ni kama yule mtawala kwa sababu ametii utawala wa kafir, wa huwa minhu, basi naye atakuwa ni katika wao. Kwa hiyo watahalalisha damu yake, watahalalisha mali yake, hawatochunga heshima tena, yani watataamal na nyinyi kama vile ni kufar. Hata kama mtaswali, hata kama mtapiga adhana kwenye misikiti yenu, mtafunga Ramadhani, mtakwenda haji, ile hawatojali. Wanaweza wakawavamia mkiwa msikitini bila kujali, wakawashambulia, wakajeruhi, wakaua, wakaenda zao. Limadha? Kwa sababu nyinyi mko chini ya daulatun kafira wa walin kafir, antum minhu. Makhawariji wana mambo mengi sana, ni firqa, ina mitazamo, ina misingi, ina kawaid, lakini ina viongozi toka huko zamani na wanarithishana, hata kama wanatofautiana katika baadhi ya vitu, ukitazama wale wa mwanzo na hawa sasa, lakini makhawariji wapo. Inawezekana katika zama zetu hizi wamebadilika majina tu, hawaitwi kwa yale majina ya zamani, wana majina mapya, ima majina ya kizungu au majina ya kiarabu au majina ya kiswahili. Ndiyo hao makhawariji. Ukisikia alqaida min alkhawariji, ukisikia wale hizbu tahrir filistin min alkhawariji, ukisikia wale walioko Nigeria wakiitwa boko haram min alkhawariji, alshabab min alkhawariji na wengineo wengi. Huko Tanzania tunao kwa kwa mabwana wanajiita ahlu takfiri wal hijra, wako maeneo ya Tanga, walikuwepo zamani kwenye mapango huko. Na hivi sasa kuna vijana wengi wako Msumbiji hapo. Wengine twawajua, tulisoma nao, ndio mashehe wao huko. Na washatukufurisha na sisi. Na wanatuambia kwamba wanatafutia fursa. Tukipata fursa basi tuna nyinyi. Basi tunawaambia fahaya hali. Kuliko kufa kwa kuharisha na kipindupindu kitandani, ni bora kuuliwa na watu wa Maka. Kwa hivyo makhawariji wapo. Sasa tunataka kuwajibu hawa ambao wanafanya hizi harakati katika mrengo wa makhawariji katika kutaamali na aulati umuri almuslimin. Ndugu zangu Waislamu, tunayazungumza haya dini, tunayazungumza haya kwa misingi ya dini yetu, na hatujasukumwa na mtu yoyote. Sana sana ni kutazama amana ya ilmu, adilla za kwenye Qur'ani, adilla za katika sunna, akwalu salaf zilivyokaa. Tunaona tuna wajibu wa kuzungumza haki hii mbele ya Waislamu kwa kinywa kipana tu, bila kutafuna maneno, kwa sababu ni haki. Hata kama baadhi ya watu watadhani labda tuwafanya hivi kwa sababu ya kumridhisha fulani na allani, sisi hatumili kwenye kundi lolote katika makundi ya baki. Wala sisi ahlu sunna wal jamaa masalafi sio vibaraka wa mtawala yoyote, zaidi ya kwamba tumenyamaza katika misikiti yetu tukifanya kinachowezekana katika dini yetu, na yale ambayo hatuyawezi tunachukia katika nafsi zetu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe makhraj katika jambo hilo. Lakini sisi wala hatuko na hao watawala, wala sisi si watu wao. Kwa hivyo tuzungumza kwa sababu ni dini yetu, na ndio maana tuzungumza haya katika misikiti yetu hii, mahala ambapo tuna uhuru wa kuzungumza mambo haya. Sasa zile porojo kwamba hao ni vibaraka, hao ni kadha, jambo hili litajie baina mpaka uwe na ushahidi, uwe na hoja katika hilo. Lakini sisi tuzungumza kama adilla zilivyotuelekeza. Nadhani nitatosheka na sababu hizi za muhimu sana. Mtaona kwamba sasa kuna dharura ya kulizungumza jambo hili. Ndugu zangu Waislamu, innahu la min alwajib ala al-umma ta'atu waliyi amriha fi ghairi ma'siyah. Fahamu ndugu zangu Waislamu, ni katika mambo ya wajibu, lau kwamba anapatikana mtawala wa Kiislamu akawa anaendesha utawala wake kwa utaratibu wa Kiislamu, tunao wajibu wa kumtii mtawala huyo, fi ghairi maasiya, katika yasiyokuwa maasiya. Innama ta'a il ma'ruf, hakika si vinginevyo, ta'a ni katika wema, katika mambo mema tutamtii mtawala wa Kiislamu. Wa qad dalla ala wujubi طاعته الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. نكو حقيقة كما يجليش جو يكم تيم توالى وكي إسلام كتاب شاء الله سنة زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نما كباليان ويوانا وشووني وكي إسلام نهيزي ديو مصادر التلقي. Haya ndiyo machimbuko ya kupokea sheria, au yanaitwa masadiru at-tashri'. Na haya matatu, al-kitabu was-sunnah wal-ijma', hizi ni masadir al-muttafaqu 'alayha 'inda ahlis-sunnah wal-jama'a. Bali al-Imam al-Mundhiri amenukuu ijma' juu ya kukubalika hizi masadiri tatu kwamba ndio masadiru tashri'i. Alkhilafu imekuja katika alqiyas. Ahlusunna wametofautiana kwenye alqiyas as-sahih. Je, ni katika masdar za tashri' am la? As-sahih min al-masadir. Kauli ya sawa sawa ni katika hayo machimbuko ya sheria. Lakini al-amru fi khilaf. Wale wenye kusoma wanajua jambo hili. Nimekusisha haya matatu kwa sababu yameafikiwa kwamba ndiyo machimbuko ya sheria. Katika maeneo yote hayo imeelezewa taa ya kuwatii watawala wa Kiislamu. Kwa haraka haraka, fa min al-kitab qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nisa aya 59 anatuita kwa imani akisema, enyi wale ambao wameamini, atii Allah, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata maelekezo yake yaliyokuja ndani ya kitabu chake Al-Qur'an. Wa atii ar-rasula, na mtiini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kufuata maelekezo yake na mafundisho yake yaliyokuja ndani ya as-sunna as-sahiha. Wa ulil amri minkum, kadhalika muwatii wale wenye amri miongoni mwenu. Ahlu tafsir, wanawachuoni wa tafsiri wamenukuu, kalhafidh ibn Kathir amenukuu ani Suddi wa Mujahid wa Qatada wa ghairu haulai min ulamai salaf min almufassirin, kwamba ulul amri hapa ni alulama walumara, wenye amri waliokusudiwa hapa kwenye aya hii ni maulama, wanawachuoni wenye ilmu na watawala wa Kiislamu pia wanatakiwa watiiwe. Kisha anatuambia Allah azza wa jalla, fa in tanaza'tum fi shay'in, na ikiwa mtazozana katika kitu chochote. Na hapo anasema watu wa tafsiri, ikiwa mtazozana, antumur ra'iyya wal wulah, ikiwa mtazozana nyinyi raia na watawala wenu, au mtazozana raia baina yenu wenyewe kwa wenyewe, au watazozana watawala. Maana mara nyingine wale watawala wanapingana, inatokea mzozo baina yao, na ndio maana unaona katika nchi mbalimbali namna wanavyopinduana kama ilivyokuwa Sudani kwa sasa hivi. Habari hot kabisa, angalia Sudani mambo yanavyokwenda Khartoum pale. Mabwana wakuu wametofautiana, wanapambana. Sasa Allah anatuambia, fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtazozana katika lolote, mzozo baina ya watawala na raia, au watawala wao kwa wao, au raia wao kwa wao, mkizozana, farudduhu ila Allahi wa Rasul, urejesheni mzozo wenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kurudisha mzozo kwa Allah, kwa maana kwenye Qur'ani, Qur'ani ipo imebainisha mambo. Kurudisha mzozo kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika uhai wake, ilikuwa watu wanakwenda kwake wanapohasimiana, wanapotofautiana, na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anahukumu baina yao kwa uadilifu. Na matukio ya mambo haya yako mengi katika sunna, lakini kwa sasa mtume amefariki, hatunaye katika dunia, lakini mafundisho yake yapo. Fasunnatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam baqiya wa hiya mahfudha walillahi alhamd, sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zimebaki, zimehifadhiwa vizuri kabisa. Wamesimama jahabidha min ahli alhadith, wakaweka qawaid za kuzihami sunna. Huwezi kudanganya ukaongopa ukamzulia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam jambo ambalo hakusema wala hakufanya alafu likakubalika. Hapana, kuna chujio bwana. Wazee wale wameweka kawaid, maneno yako yatapimwa kwa vipimo sahihi, alafu unaambiwa hadha alhadith la yathbut bal huwa dhaif. au dhaifu jidda, au anakuambia munkarun, au anakuambia bal hadha alhadith mawdhu', ni urongo amezuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa sasa hivi kurudi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kurudi katika sunna zake zilizohifadhiwa na hukumu itapatikana. Allah anasema in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, ikiwa nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho, kufanya hivyo kuyarejesha mambo kwa Allah na kwa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kufanya hivyo ndio kheri, na huo ndio mwisho uliokuwa mzuri. Ta'wila ina maana ya maani al-aqiba, na huo ndio mwisho uliokuwa mzuri, kuyarejesha mambo kwa hao waliotajwa mwanzo wa aya hii. Aya hii iko wazi sana dilala yake juu ya uwajibu wa Waislamu kuwatii watawala wa Islam. Wa min as-sunnah barakallahu fikum, adilla katika sunna, ndugu zangu Waislamu, ziko ahadithi nyingi sana ziliyozungumzia masala haya. Nitanukuu baadhi ya ahadithi kisha niingie katika ufafanuzi mwingine, maana maneno haya yanahitaji kufafanuliwa. Wa min as-sunnah, na adilla katika sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, miongoni mwa hizo ni hadithi Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, wal hadithu inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. Yaqulu Ubada bay'ana رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنا سيما tulimpa kiapo cha utii albai'a, tulimpa kiapo cha utii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya kumsikiliza, kwa kuwa yeye wakati ule ndiyo kiongozi wa Waislamu, ndiyo waliyu amri almuslimin. Kwa hivyo walimpa kiapo cha utii, kiapo juu ya kumsikiliza na kumtii. Tena asema Ubada, fi man shatina, tulitoa kiapo cha kumtii Mtume alayhi salam katika hali ya uchangamfu wetu, wa makrahina, na katika hali ya chuki na ghadhabu zetu, wa usrina, na katika hali ya wepesi na katika hali ya uzito, afwan, wa yusrina, na katika hali ya wepesi, yani tukiwa katika dhiki na tukiwa katika sahali, wa ala atharatin alaina, na tulimpa kiapo cha utiifu juu ya kutanguliza wenzetu katika mambo juu ya nafsi zetu. Ikiwa wewe una dhiki, unahitaji msaada, na mwenzako ana dhiki hiyo hiyo anahitaji msaada, basi anasema Ubada, tulikula kiapo cha kuwatanguliza wenzetu juu ya nafsi zetu. Wa hakadha kana sahaba radhiyallahu ta'ala anhu, walikuwa wakiwatanguliza wenzao hata kama wao wana shida. Na hivyo amewasifia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wanawatanguliza wengine juu ya nafsi zao hata kama wao wana hiyo dhiki pia. Wa ala atharatin alaina, kisha nasema wa alla nunazi'a al-amra ahla, na tulimpa kiapo Mtume alayhi salam kwamba tusigombanie, tusivutane katika jambo la utawala, kulipokonya kwa watu wake. Ikaja al-istithna, akasema Mtume, illa adatul istithna bali hiya ummul adah au ummul adawat, illa isipokuwa antara ukufran bawah, isipokuwa mtakapouona ukafiri wa wazi. indakum fihi min Allahi Qur'an, mnayo nyinyi kwenye ukafiri huo kutoka kwa Allah hoja, mnazo adilla kwamba hili jambo alilolifanya huyu mtawala au anaendelea kulifanya ni jambo la ukafiri. Hadithi hii ya Ubada ni hadithi adhimu, tutakuja kuona maelezo yake mazuri sana, wameyatoa ahlul ilmi min ahli sunnah wal jamaa. Hadithi nyingine ni hadithi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu fi sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akizungumzia watawala, man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir, yoyote ambaye atakayeona kwa mtawala wake kitu chochote ambacho anakichukia, kuna jambo ovu kaliona mtawala analifanya, Mtume asema falyasbir, basi na asubirie, fa innahu laysa ahadun yufariku aljamaata shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliya. Anasema Mtume alayhi salam, hakika mambo yalivyo, hakuna yoyote ambaye ataleta ikhtilafu katika umma, katika jamaa, atapasua jamaa, watu wameungana kwa mtawala mmoja, akaleta ikhtilafu ya kuwapasua, akafanya akaleta mzozo wa kiwango cha shibri tu, shibri moja tu, fayamut, kisha akafa hali ya kuwa ameshawagombanisha Waislamu na mtawala wao, illa mata mitatan jahiliya, isipokuwa atakuwa amekufa huyo kifo cha kijahiliya. Al-Imam Ibn al-Athir katika An-Nihaya anasema qawluhu mata mitatan jahiliya ay mata ala tariqati ahli jahiliya min al-jahalati wadh-dhalala, atakuwa amekufa katika mtindo wa watu wa kijahiliya, amekufa juu ya ujinga na upotevu. Hiyo ni hadithi ya nani? Hadithi ya Abdullah ibn Abbas katika Sahih Muslim. Wa ana Abdullah ibn Umar, hadithi nyingine inda al-Bukhari, kutoka kwa Abdullah ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, msikilize Mtume anavyosema, as-sam'u wa ta'a 'ala al-mar'i al-muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyah فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أنا سمع متومي صلى الله عليه وآله وسلم نواجب كسكليزا نكتي جو يمتم إسلام katika lile ambalo amelipenda, yani kwa mtawala, na hata lile ambalo amelichukia, pengine mtawala anafanya mambo mengine huyapendi. Kuna watawala wana mambo ya hovyo, pengine ni watawala wabadhirifu, wezi, watawala wasio na uadilifu katika hukumu zao, wanawakandamiza wanyonge, haki yanapewa mkubwa tu mwenye nafasi katika mali na katika vyeo. Kuna watawala kama hawa wa hovyo wapo. Sasa ni juu watakiwa usikilize na utii, ewe Muislamu, katika ile ambalo umelipenda na umelichukia, anatakiwa usikilize na atii. Mtume asema ma lam yu'mar bi ma'siyah, muda wa kuwa huyo Muislamu hajaamrishwa maasiya na huyo mtawala. Fa idha umira bi ma'siyati, pindi atakapoamrishwa maasiya, fala sam'a wala ta'a, basi hakuna kusikiliza wala kutii. Hapa wameeleza wanawachuoni wetu maana yake, na pana maelezo ya wanawachuoni wengi katika asili yetu, Al-Allama Al-Fawzan wa Sheikh Ibn Baz Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz wa Sheikh Al-Allama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen, kadhalika Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Wadi'i, Al-Sheikh Al-Luhaydan na wengine wengi, wameafikiana kauli yao kwamba mtawala anapoamrisha maasi, mathalan anakwambia kunywa tembo, wewe chukua glasi ya bia hiyo kunywa, la, ana masha. Kaamrisha maasi au kaamrisha uwashe taa, hakuna kuswali, hakuna kuswali. Amwambia nitaswali. Kwa hivyo lile jambo la maasi usimtii. Lakini wanasema ahlul ilm, utabakia kumtii katika mengine yasiyokuwa maasi. Na hapa ndipo ambapo wengi hawaelewi. Wanawachuoni wetu wote wanasema utalikataa lile la maasi muda wa kuwa una uwezo wa kulikataa au kukwepa. Ikiwa utatezwa nguvu, sheria imekupa makhraj, ikiwa utatezwa nguvu sasa umefungwa miguu na mikono, kuna huwezi kujitetea, ikachukuliwa glasi ya tembo ukamiminiwa mdomoni, hiyo ni alikrah. Wewe umetezwa nguvu, tuna mlango tuliosamehewa, hadithi ya Aisha, tukuja kuyasoma hayo. Lakini taa ya watawala itabakia katika mambo mengine yasiyokuwa na maasia. Na hapa ndipo walipojichanganya makhawari, wakidhani kwamba jambo la maasia analiamrisha mtawala, nyinyi mkaligomea jambo lile bil khusus kwa dhati yake, eti limehalalisha sasa kutokumsikiliza na yale mengine yasiyokuwa na maasia. La, tutamkatalia lile baya, taa yetu kwake itabakia katika yale yenye kufaa. Huo ndio msingi wa ahlusunna waljamaa qatiba. Tayib, hadithi nyingine ni hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu katika sahih Muslim. Anasema Abu Dharr, awsani khalili sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an asma'a wa uti'a, yani lil amir, wa in kana abdan mujadda'a al-atraf. Anasema Abu Dharr aliniusia mimi kipenzi changu, anamkusudia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba nisikilize na nitii, niwe ni mwenye kusikiliza na mwenye kuwatii watawala. Wa in kana abdan, hata kama atakuwa huyo mtawala ni mtumwa, sio mtu muungwana, ni mtumwa aliyeuzwa akanunuliwa, tena mujadda al-atraf ay maqtu' al-atraf, aliyekatwa baadhi ya viungo vyake, kama ni mikono imekatwa, kama ni miguu ana vigutu, kama ni pua imekatwa. Mujadda al-atraf ay maqtu' al-atraf, bila shaka mtumwa kama huyu ni mtumwa ambaye ana illa kubwa, hana bei. Ukenda sokoni ukamkuta mtumwa hana vidole, mtumwa pengine hana mguu mmoja au vidole vya miguu na mikono hana, amekatwa pua, mtumwa kama huyu anashuka thamani, hana thamani. Sasa ikiwa mtumwa kama huyo mwenye kudharauliwa asiye na thamani akipata utawala, aitaghallaba ala al-akharin hatta sara khalifa, amewashinda wengine au ameteuliwa pengine kwa vigezo watu walivyoona, akawa ndiyo mtawala, lakini ni mtumwa vigutu katika, ana vigutu katika viungo vyake. Abu Dharr kaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amtii mtawala huyo na udhaifu huo. Fa inda al-Bukhari min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam isma'u wa ati'u, tumenasema sikilizeni na tiini watawala. Wa in istu'mila alaykum 'abdun habashiyyun ka'anna ra'sahu zabiba, sikilizeni na mtii hata kama atawekwa juu yenu mtumwa kutokea Habasha, Ethiopia, atawekwa mtumwa wa Habasha, ka'anna ra'sahu zabiba, mtumwa ambaye kana kwamba kichwa chake ni zabibu kwa weusi, na namna nywele zake zilivyo. Nafahamu nywele za ndugu zetu kutoka Habasha zinakuwa na weusi na nywele ambazo zimejisokota. Ndivyo Allah alivyowaumba, kama alivyoumba wengine kwa shakli nyingine, hata kama ni mtu kutoka Habasha. Mtii, kuna ahadithi nyingi sana, nitosheke na hizo. Hizi adilla katika sunna zaonyesha uwajibu wa kuwatii watawala wa Kiislamu.